ای که ز خشم خدا نترسی، ای که ز خشم خدا نترسی، از شرر آه ما نترسی، ای که دلم را به خون کشیدی، سوی دیار جنون کشیدی، رفتی و پیمان ما شکستی، جام غرور مرا شکستی، عشق مرا زیر پا نهادی، ساغر دل را چرا شکستی؟ اشک دیده را خدا می‌بیند، سوز سینه را خدا می‌داند. Hey. ای خوشا عاشقی و مستی و بی پروایی، ای خوش از خون دل خیش قدح پیمایی. از بر من به کجا می روی ای غم دیگر، از بر من به کجا می روی ای غم دیگر؟ تو که هر جا روی آخر بر من بازایی. رانده ایم از همه جا و گناه ما این است، رانده ایم از همه جا و گناه ما این است که نداریم دلی بلهوس و هر جایی. مستی و بی‌پروایی ای خوش از خون دل خیش قدر پیمایی خدا یا نداریم دلی بول هست و جای ما یا روز و شب من از خدا میخواهم، با خلوص و بی ریا میخواهم، یا مرا به این دل شکسته بخشد یا دل مرا ز من بستاند. عشق دیده را خدا می‌بیند، سوز سینه را خدا می‌داند. ای که برده ای دگر از یادم، داده ای چو خاک ره بر بادم، از تو آه من بگیرد دادم، دامن تو را بگیرد. داد این دل شکسته از تو بی وفا بگیرد. Oh, Yeah.